www.portalcineindio.com. Puesto número 8. सजा जो बेवजह रूठ कर मुझसे न जा भी भूल कर शिकवा गिला सभी प्यार का आ जा चाहत जगी जो हुआ पहले हुआ नहीं आज तुम कर लो जरा यकीन प्यार का आ जा को जहां पाना है तुझको ये दिल कहे हर घड़ी अब तो नशा रहे प्यार का आ जा